ग्रहण मिथक और यदार्थ। 16वां भाग। भारतीय समाज में घुमंतू सन्यासियों को काफ़ी सम्मान दिया जाता रहा है। ये सन्यासी अपने अनुभवों से लोगों को धर्मग्रंथों में दी गई हिदायतों का पालन करने का उपदेश देते रहते थे। इससे ग्रहण संबंधी धारणाएं समाज में गहरी समाती गई। धर्मग्रंथों में यह सुझाव भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रहण लगे सूर्य को देखना चाहता है तो उसे कज्जलित शीशे से देखना चाहिए। उस समय के तकनीकी विकास को देखते हुए कहा जा सकता है कि ग्रहण देखने का संभवतः यही सबसे सुरक्षित तरीका होगा। हजारों सालों में ग्रहण संबंधी जो आंकड़े एकत्र हुए वे काफ़ी विश्वसनीय थे। इसके बावजूद यह भविष्यवाणी करना मुश्किल था कि किस क्षेत्र विशेष से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगी। इसलिए पंडित लोग सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करने की जोखिम नहीं उठाते थे। पंचांग बनाने वालों की छोटी सी गलती लोगों के जीवन पर भारी प्रभाव डाल सकती थी। ये सब वैज्ञानिक कारण इस बात की व्याख्या करते हैं कि प्राचीन धर्मग्रंथों में पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने से क्यों मना किया गया था। भारत जैसे विशाल देश में औसतन 30 वर्षों में एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। घुमंतू सन्यासी अपने जीवन काल में कम से कम एक पूर्ण सूर्य ग्रहण तो देख ही लेते थे। विश्वविख्यात भारतीय खगोल शास्त्री डॉक्टर वेणु बापू 7 मार्च 1970 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए मेक्सिको गए थे। उन्होंने अपने अनुभव को जिन शब्दों में व्यक्त किया था उसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण से 2-3 मिनट पहले सूर्य की रोशनी तेजी से घटने लगती है। यदि आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में हैं और पश्चिमी क्षितिज में बादल हैं तो आपको अपनी तरफ छाया बढ़ती नजर आएगी। इस छाया की गति 800 मीटर प्रति सेकंड होती है। पूर्ण ग्रहण के करीब 1 मिनट पहले यदि आप पश्चिम दिशा में देखें तो छाया तेजी से आपकी तरफ बढ़ती प्रतीत होगी। यदि मौसम परिवर्तनशील है तो पूर्ण ग्रहण से 1 मिनट पहले ही आपको एक और नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको छाया पट्टे नजर आएंगे। ये काफ़ी चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तब तक चंद्रमा सूर्य के ज़्यादातर हिस्से को ढंक लेता है। चमकती हुई चकती से निकलने वाली किरणें घाटी में जगह जगह तेज प्रकाश डालती हैं जिससे लहरदार छाया पट्टे बनते हैं। ये तरंग की तरह चढ़ते उतरते आपकी तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1970 के दौरान मैंने भी छाया पट्टे देखे थे। ये क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि मानो ढेर सारे सांप मेरे शरीर पर तेजी से रेंगते हुए निकल रहे हों। तभी मैंने जाना कि मैं लहरदार छाया पट्टे देख रहा हूँ। मैं खुले में खड़ा था। मेरा एक काम पूर्ण सूर्य ग्रहण शुरू होने की घोषणा करना था। मैंने दल के अन्य प्रेक्षक को भी सचेत कर दिया ताकि वह इस रोचक घटना को देख सके। मैंने कहना शुरू किया, तो अब पूर्ण सूर्य ग्रहण आरंभ होने में बस 1 मिनट का समय रह गया है। अब हम छाया पट्टे देख सकते हैं। इस समय यदि आप ऐसे द्विनेत्री या एक नेत्री बाइनोक्युलर से सूर्य को देखते हैं जिसके सामने परागमन ग्रेटिंग हो, तो आपको फ्लैश स्पेक्ट्रम नजर आएगा। इसके बाद वर्णमंडल दिखाई देता है। यह इस बात का संकेत है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। अगले कुछ मिनट तक सौर प्रभामंडल दिखाई देता है।